Het aanvangen met zingen van de 89e psalm en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wijnt ieder uur. Zal het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van kracht? Hij helpt ons als tevoren, gelijk gij bij u trouw aan David hebt gezworen. Het is van de 89e psalm en daarvan het 19e vers. Verder wenst u voor te lezen uit Gods heilig en dierbaar woord, wat gij opgetekend vindt in de profeet Hosea en daarvan het 13e hoofdstuk. Wij noemen u Hosea 13, doch vooraf lezen we de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen, die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn gebulden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als Efraïm sprak, zo beefde men. Hij heeft zich verheven in Israël, maar hij is schuldig geworden aan een Baal en is gestorven. En nu zijn zij voortgevaren te zondigen en hebben zich van hun zilver en enige goden beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal smedewerk zijn, waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk en als een vroeg komende dauw die heen en gaat, als kaf van een dorstvloer en als rook uit den schoorsteen wordt weggestormd. Ik ben toch de Heere, uw God, van Egypteland af. Daarom zult gij geen God kennen dan mij alleen, want er is geen heiland dan ik. Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land. Daarna zijn zij, nadat hun lieder weide was, zat geworden. Als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven. Daarom hebben zij mij vergeten. Dies werd ik hun als een felle leeuw. Als een luipaard loerde ik op den weg. Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is, en scheurden het slot hun zatte. Ik verslond ze al daar als een oude leeuw. Het wild gedierte des velds verscheurde hen. Het heeft u bedorven, o Israël, want in mij is uw hulp. Waar is uw koning, dat u behouden in al uw steden en uw richters, waarvan gij zeidet, geef mij een koning en vorsten. Ik gaf u een koning in mijn toorn en aan mijn weg in mijn verborgenheid. Ephraims ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonden is opgelegd. Smarten in haar barende vrouw zullen hem aankomen, hij is een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorten blijven staan. Doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van den dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen. Doch er zal een hoogste wind komen, een wind des Heeren, opkomende uit de woestijn. En zijn springader zal uitdrogen, en zijn fontein zal verdrogen. Diezelfde zal den schat van alle gewenste huisraad roven. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijn zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zijn gisteravond met de dood geëindigd. En we gaan met de eerste dag van het jaar weer met de dood beginnen. Niks verandert hier. Alleen het getal. Het getal is veranderd. Maar verder is er niets veranderd. Dan gaan de zonden door en God gaat ook doen. En de dood gaat ook doen. Zie je nou weer. Zie je nu weer. En de zonden zijn de uitvinders van de dood. En nou zou ik haast wat zeggen bij de aanvang op. En je durft het haast niet te zeggen. Het is gelukkig dat er een dood is. Dan kan de dood de zonde weer van de wereld brengen. En Gods volk in de hemel brengen. Zou toch een weldaad zijn als de dood is zo onmisbaar werd. Als dat meestentijd ons leven is. Nauwer aan de dood verpand te werden. Dan aan het natuurlijke leven. Ja man, dat kan niet. Jawel, kan wel. Jawel, jawel, kan wel. Ja, kan wel. Maar van nature niet. Van nature niet. Kan het niet. Maar door genade kan het wel. Dan lees je in 1 Koningen 1. Hè? Als je dat leest, dan lees je in ieder geval uit de Bijbel. Dan lees je alles wat Bijbels is. En de Bijbel is altijd waardig gelezen te worden. Voormiddag en namiddag en s'avond en als je s'nachts wakker bent ook nog. En dan lees je in dat 1 Koningen 1. Dat David blij was. Dat er een dood was. Ook blij was dat er een graf was. En ook verblijd was dat er een eeuwigheid was. Gelukkig mensen. Gelukkig mensen. Ja. Hij toch eens blij wordt dat er een eeuwigheid is. En is verblijd wordt dat er een dood is. En is verblijd wordt dat er een graf is. Waarop de doderige van Gods kerk zalige rusten. Al staan ze ooit op de levende rug gerust. Want ze rusten in gunsten. De profeet noemt het een slaapstede. Een slaapstede. En ze rusten van hun werken. Daarom zien we wat de natuur niet kan, omdat genade dat wel kan. Ja, wat zegt zelfs de apostel. In het aangezicht van zijn schavot. In het aangezicht van zijn bijl. Die het hoofd van het lichaam scheiden zal. Dan zegt die dood. Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hij met beide handen zijn dood omhelst. En met beide handen zijn schavot omhelst. En hij met beide handen het zwaard omhelst. Waar genade toch kan niet. En waar genade toch vermag niet. Ik heb ze trouwens in mijn leven ook wel meegemaakt. In Giessendam. Die jaren tegen de dood aangezien hebben, tegen de muur. Dat ze niet door kunnen. Dat ze niet door kunnen. Zeggen, ach, hoe zal het toch gaan? Als ze sterven. Maar het mag toch geen. Dat zal toch gaan komen. Ja, kom een keer heen. Als een 77 niet gekomen is. Dan zouden we erop moeten rekenen dat het een 78 komt. Ja. Want je hoeft er geen 80 jaar voor te zijn. Die 8 jaar is ook rijp voor de eeuwigheid. Die 8 jaar is ook rijp voor de dood. Die 8 jaar is ook rijp voor sterven. Ja. Want de mens brengt dat sterfproces mee als hij in de wereld komt. Nauwelijks geboren of het is al verloren. Nauwelijks geboren of het is al sterfgoed. Nauwelijks geboren of bij verschijnen neemt de dood zijn intrek op. Ja. Waarin we niet meer zien dat de goddelijke genade alleen nieuw maakt. en het geregeld weer eens nieuw maakt. En God blijft nieuw. Er is geen veroudering in God, niet in de hemel ook hoor. Nee. Ze worden zo oud als God, maar zonder verslijting. En zonder veroudering. De eeuwigheid zal voor de kerk of God niet te lang zijn. Dan is het, zie ik, maak alle dingen nieuw. En blijf nieuw, eeuwig nieuw. Je was laat getrouwd, Jan. En wie vroeg weet u. Ja. En wie vroeg weet u. En ik denk toch. Dat je er geen spijt van hebt. Dat je die 15 jaar getrouwd hebt mogen zijn. In die 15 jaar waart ge verenigd met uw man. Werkte samen, leefde samen, praatte samen, deed alles samen. En u zijt gen alleen. Alleen. Dat huwelijk, dat is weer gebroken. Zonder herstel. Zonder herstel. Dat huwelijk is weer weg en dat zij nergens meer tegenkomt. Want het een is naar de eeuwigheid en het andere zit er in de tijd. En wat de eeuwigheid heeft, laat de eeuwigheid niet meer los, zo min als het graf. Mocht de God te behagen om je in je weduwstaat te geven wat je in je huwelijke staat onthouden hebt. Een nieuw hart en een nieuwe geest en een nieuw leven. Dan komt wel eens zijn dat je uw vader nog na mocht gaan. Wiens sterven beter was als zijn leven. Wiens dood hem gelukkiger maakt als zijn geboorte. En wiens aflossing een eeuwige verlossing is geworden. Ja. Opdat dat rouw geheiligd mag worden tot berouw. En ook in de harten der kinderen. Je moeder ik destijds begraven. En je broer voor 23 jaar geleden. En van deze achterliggende weet je vader, dat zijn drie begrafenissen in één keer. Nu mocht je wel eens vragen, zou ik nou van de jaar aan de beurt zijn? Zou ik nou van de jaar moeten volgen? Zou het van de jaar mijn beurt zijn? Want de dood komt altijd weer terug, die gaat rond. Komt altijd weer terug. Waar die geweest is, dan komt u weer. Totdat een einde zal zijn van alle dingen. Wat ik je nog toeroepen mag, hou nog een beetje van elkaar. Zoek elkaar dus welzijn nog. Je bent er nog, misschien maar kort meer. Misschien maar kort meer. Laat de liefde de boventoon hebben. En niet het geld. Liefde deel liefelijk. En liefde bedoelt me kan dus heil. Liefde bedoelt me kan dus welzijn. Er is niets beters. En ik heb er nog één ding van te zeggen. Wandelt in de kerkelijke voetstappen van je vader. Zijn plaats was nooit leeg, maar nou is die leeg. Zit al een ander op hier. Er zit al een ander op, he. Ja. Hij was een trouwe kerkganger met zijn vrouw. Werd maar zelden gemist. Als hij gemist werd, dan was hij wel niet goed. Wandelt in die voetstap. Dan kom je nog onder het visnet. Je wordt nog eens gewaarschuwd. Je wordt nog eens vermaand. Je wordt nog eens op de eeuwigheid gewezen. En nog eens op de dood. En op de kortstondigheid van ons leven. En op de noodzakelijkheid van de bekering. En wat zegt een apostel Paulus? Ik zeg het niet hoor. Ik spreek hem maar na. Ja. Verlaat de onderlinge samenkomsten niet. Niet doen. Want dan ga je plot leven als een losgeslagen heiden. Leven maar aan. Leven maar voor een koe en voor een varken. En voor dit en voor dat. En straks snijdt God het leven af. En het vee, daar blijft nog. En een boer die gaat. En den boer die gaat. De Sabbat is geen uitvinding van mensen. Maar de Sabbat is een uitvinding God. De Sabbat is een verworven weldaad Christi. Die heeft hij mee het graf gebracht. De achtste dag. De achtste dag. Wat ons een zondag is. Dat is de Sabbatdag in het licht van de eeuwigheid. De Heere mocht het dit sterfgeval wat schierlijk was. Hij heeft zelf niet gedacht. Zijn vrouw ook niet. Nee, en wij ook niet. We schrokken ook. We hadden net het telefoontje van Gerard van E. En er volgt een andere morgen weer een telefoon van Bart Haar. En dan volgt Littekhuizen nog. Ik heb wel tijd dat ik zeg, Heer, ik sta tussen de levenden en tussen de doden. En altijd tussen de zieken en de gezonden. Mocht de God de behagen eden, dat de God aller genade nog op ons mocht nederzien. Maar boven alles in ons zien. Want we dragen hier de dood heen. Hier. En als die dood gekend wordt. Die is smartelijker dan de natuurlijke dood. Als die geestelijke dood beleefd wordt. Dan moet een mens zeggen. O God, waar ben ik toch dood. Waar ben ik toch dood. Zonder wonder ga ik nooit leven. En zonder wonder zeg nooit levend gemaakt worden. Er kan bij mij sterven wat sterft, maar ik blijf dood. Er kan wegvallen wat wegvalt, maar ik lig in de dood. Ach, geliefden, die inleving van de dood is pijnlijk, die is smartelijk. En gelukkig als die onhoudbaar wordt. Als die onhoudbaar wordt. Want daar lees ik van in Psalm 119. Dat laatste vers. Gun leven. Oh ja, gun leven. Het is als David wil zeggen. Heer, je moet het me gunnen. Anders kan het niet. Je moet het me vrijwillig gunnen. U moet het me vrijmachtig gunnen. U moet het mij uit genade gunnen. U moet het mij uit uw welbehagen gunnen. Want anders kan het niet. Anders kan het niet. Een vernederde zondaar heb hier het beste op de wereld. Nederigheid gaat voor de eer. En geen groter goed had gij me geven me, zingt de nieuwe oude rijm, dan dat ge me maakt nederig en klein. En ootmoed is het sieraad van een christen. En hoogmoed is een walging van een christen en van elk mens. We dachten ons een intrede van dit jaar. Och, het is net als gisteravond. Help, Heere. Och, Heere, help. Och, Heere, ga ons voor. Och, Heere, zegen uw woord. En jullie vanmorgen ook zo binnengekomen. Denk, oh God, daar zitten we weer van die dode stompen. Daar zitten we weer eens van die vleeselijke klompen. Daar zitten we weer met een en al wereld. Met een en al vlees en geen geest. Zijn jullie ook vanmorgen zo binnengekomen? Zegt Heere, we zijn het jaar uitgegaan dood. We zijn het jaar weer ingegaan dood. Zou u nog een wonder willen doen? Zou u nog een wonder willen doen? We zijn verloren uit 77 gegaan. We zijn verloren 78 ingegaan. Zou er nog een weg des behouds voor zulke mens openbaar kunnen worden? Hij had er ook nog een weinig in afdruk van gehad, de Heer. Kan mogelijk mijn laatste reizen zijn van kerk. En dan alle jaren gekerkt en gestorven buiten de kerk. Alle jaren gelopen na de kerk en nooit gelopen in de kerk. Alle jaren gesproken over de zaken, maar nooit eens een keer uit de zaken. En als dat op een mens aankomt, dan weet hij niet waar hij blijven moet. Zegt hij, oh God, dat zal er met mij toch slecht aflopen. Dat stelde met mij toch slecht afloop. Ik was gisterenmiddag nog bij een man van 88 jaar in Amersfoort. Die man had meer dan 50 jaar koster geweest. Toch een entiek. Meer dan 50 jaar koster. Hij zei, ik kan niet meer lopen. Ik zei, dat is zo erg niet. Je hebt lang genoeg gelopen, man. In 88 ben hij lang genoeg gelopen. Lang genoeg. Hij zei, ja, maar ik kan niks meer doen ook. Zei, je hebt genoeg gedaan, man. Als je 88 jaar bent, hoef je niks meer te doen. Dan hoef je het alleen maar te laten doen. En een ander voor je te laten lopen. Dan hoef je alleen maar een lege hand te hebben. Alleen maar een lege hand. Om te ontvangen wat ze je brengt. Maar tenslotte zei die man nog toen me wegging. Zit meer dan 50 jaar koster en nog onbekeerd te zijn. Ik denk dat de diepste hel voor mij kan zijn. En mocht het eens geloven, man. Mocht het eens geloven. Zit, ik denk dat de verdoemenis voor mij het zwaarste zal zijn. En mocht het eens aanvaarden, man. Mocht het eens aanvaarden. Want de aanvaarding van de hel, dan is de hel geen hel meer. De aanvaarding van de verdoemenis, dan is de prikkel uit de verdoemenis. Want dan neemt men een welgevallen in zijn straf. En rechtvaardig zijn rechter. Om uit genade gezaligd te worden. Het is u voorgelezen. Uit een van de profeten en in zonde der kleine profeten, waarvan Hosea de eerste is, en dat 13e hoofdstuk, dat 13e hoofdstuk van 12 tot en met 14, van 12 tot en met 14. Waar Gods woord aldus spreekt. Ephraim's ongerechtigheid is samengebonden. Zijn zonden is opgelegd. Smetten in haar barenden. Vrouwen zullen hem aankomen. Hij is een onwijs kind. Want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan. Doch ik zal ze van het geweld der hel verlossen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. Dood, waar zijn uw pestilentiën? Hel, waar is uw verderf? Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Tot zover vragen we vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Het is aan de morgen van deze uw lieve God gewijde en geheiligde Sabbatdag, dat die ons samenbracht, hebbende geen lust in onze dood, want dan waren we dat. Dan waren we dat, waar we niets meer verdiend hebben dan dat. En hebbende nog geen lust in een van de ernstigste ziekbedden voor ons, want het hebben ons ook waardig gemaakt. En hebben ons nog een beetje verstand gelaten, wat mee van de grootste weldaden is, die in de natuurlijke zin geschonken kunnen worden. Waarin we nog een weinig denken mogen en een weinig indenken en een weinig bedenken. En anders toch, dan zegt uw woord wat ook waar is, dat de mens, die geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan. En wanneer u verstand schenkt, dan merken we het aan het niet in hem. En licht ontvangen, dan merken we dat duister is. En genade ontvangen, dan voelen we dat we genade missen. Gewaar worden zonder God is te schreven om God. En gewaar te worden het oordeel Gods is benauwd onder het oordeel. En schreven om verlossing door een weg van recht van het oordeel. Aanschouwende de schuld zo groot van de aarde tot de hemel, kan ze door niemand weggenomen, maar door een eeuwigheidspersoon, één persoon der eeuwigheid, en wel de tweede persoon in het goddelijke zijn en wezen, die van den Vader is verordineerd, en door den Heilige Geest gegenereerd, en in onze natuur geboren, en in onze natuur de straffen der zonden voor eeuwig gedragen, wat alleen eeuwigheidsschouders maar kon en eeuwigheidskracht alleen maar volbrengen kon. Hebbende naar uw goddelijke naturen, in onze menselijke naturen, voor eeuwig voor uw ganse kerk de zonde gedood en verzoend. De schuld betaald en een kwitantie gegeven. Uit de afgrond opgehaald en gesteld op een rotse, de welke voor elk die leeft te hoog is, maar alleen door de rots steen zelf op de rots gezet kunnen worden. Gij bracht ons in dit morgenuren samen rondom uw woord, ach, uw woord in ons en uw woord onder ons, zijn nutten en zijn vruchten nog afwerpen mochten tot bekering en lering en toebrenging. In dat goddelijke rijk dat van God is en van God blijft en waarover gij eeuwig koning zult zijn tot in der eeuwigheid. Gij mocht deze rouwdragende familie en zonder de weduwen op de lijst uw weduwe willen zetten, waarin gij getuigt, laat uw weduwen en uw wezen op mij betrouwen en ik zal ze onderhouden. Opdat ze verwaardigd mochten worden met alle wederwaardigheden, in plaats van een halve meter in haar huis haar knieën te buigen en geven ze een buigzaam hart, om door u geholpen te worden tijdelijk en eeuwiglijk. geestelijk en stoffelijk. Opdat ze met de weduwe te Sarfat, door die goddelijke profeet, werden onderhouden welks meel en de kruid niet verteerden en de olie der fles niet verminderden. Gij hebt van ouds voor weduwen en wezen gezorgd als zichtbaar. En aan mijn ontmoeten is het hoorbaar. Dan moeten ze het zelf zeggen. Ons is niets ontbroken. Als het gebroken huwelijk. En als dat als een middel in uw handen gebruikt mogen worden. Dan zal ervaren worden dat u meer zorgt en beter zorgt. Als ooit een man kan doen of een moeder voor haar kinderen. Bij u is de almacht om te zorgen. Er is nooit iets tot nut wat u niet geven kan, want het is alles uw. Ouders ontbreken vaak de macht, maar u nooit. U is de almacht. En de vrijmachtige God. Heere, gij mocht ze gedenken. En schenken dan al die rouwklederen. Geheiligd werd dan een berouwde zetten. Gedenkt onze zieken. Ernstige zieken. Nog ernstige zieken. Ach, u mocht er uzelf over ontfermen. Uzelf de nog in verheerlijken. Er is toch nooit iemand te kort bij de dood geweest. Om van de dood gered te worden. Nog nooit iemand te kort bij de dood geweest. Om nog in schuld en oordeel gezet te worden. Gelijk die moordenaar. Gelijk die moordenaar. Die werd vlak voor zijn sterven. Leerde hij sterven aan alles wat een gestorvenen Christus niet was. En de dood van Christus was alleen zijn leven. Heere, gedenk mij, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het was wel laat. Het was wel laat. Het was zelfs erg laat. Ja, het was bijna te laat. Maar nog bij tijd. Net bij tijd. Als een dubbel goddelijk wonder. Opgeschreven in uw woord. Opdat alle jaren weer gelezen en de verhandeld zal worden. Dat gij vlak voor de dood. De beginsel des eeuwige levens nog openbaar. Heere, gedenk. Nog om uw naams wil ook onze school en personeel. Wil het verlenen wat het van nood heeft om u nodig te hebben. Om u nodig te hebben. En van u niet af te kunnen blijven voor alleen. Uw onderwijs is ontvangen. Ach, wat zou toch een weldaad zijn. Als meesters leerlingen zijn. En predikanten ook. En ouderlingen ook. En diaken ook. En dat allemaal eens leerlingen zijn. Van zulk een leraar waarvan hij u getuigt. U is een leraar gelijk hij. God wordt verhoogd door zijn kracht. En het mocht voor uw kerk in 1978 is een jubeljaar geworden. Van vrijheid, van vrijmaking, van afsnijding, van inlijving, van verlossing en van oplossing en een drieënige verbond God. Gij mocht de beginselen des eeuwige levens is door uw woord en geest bedienen tot hem die de beginselen geschonken, verworven en dezelfde doet opwassen in de waarachtige kennis die in Christus Jezus is. Ge mocht ook onze arme koningin gedenken, die in deze stromingen, in deze tijd van golven der ongerechtigheid, van zichtbare oordelen allerwegen. Och, u mocht ze niet bedelen. Bedelen met diezelfde geest van haar voorgeslachten die God hebben gevreesd. Ze mocht haar zielen nog eens redden met een baarsbuit. Met een baarsbuit. Ze is uit zulke roemrijke lenden, Heer. Of zouden niets van dat oranje huis horende toegebracht wordt en in koninkrijk Gods ingebracht wordt. Of dat die scepter is neergelegen werd voor uw troon. En het is ingeleefd mocht worden, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils vooraf gegaan. Ja, wij en onze Vader tevens. En toch vragen we nog. En toch smeken we nog, ontferm u over ons arm, over ons oranje huis. Het is nog ons en God geven, dat al de dagen van ons leven toch ons mag blijven. In alle omstandigheden, nog eens eens vervuld werd, is het. Nederland en Oranje, dat drievoudige snoer, dat ons onverbrekelijk geopenbaard werd, tot zegen voor hen en alle die in hoogheid zijn gezeten, kan niks van terecht komen. Er kan niks van terecht komen. Het is alles buiten u. Niet buiten uw voorzienigheid. Wat vroeger onmogelijk werd gemaakt, is nu niet alleen mogelijk, maar een dadelijke ingang gegeven. Eenmaal was Nederland uw. Uit de antichrist zijn klauwen verlost. En nog een ogenblik. En dan zal Rome weer Rome. En gaat uw kerk dezelfde oven, dezelfde gevangenissen, dezelfde martelingen. Nog een ogenblik. En Nederlands dorstvloer zal gewand worden. En het koren van het kaf geslagen. Maar wie zal dan leven, als hij dat doen zal? Amen. De 106e psalm, de eerste drie versen en inmiddels krijg hij niet de gelegenheid en de liefde gaan van af te zonderen. Want een Bijbelse naam is mooi, maar een Bijbelse hart is beter. Een Bijbelse hart is beter. Bijbelse namen maken niemand gelukkig of ongelukkig in de rechte zin des woords. Maar een Bijbel staat wel. Zelfs een nieuw hart geeft. En een nieuwe geest. En deze profeet is door God geroepen, die het niet zomaar kan profeteren, want wat had hij dan moeten zeggen? Een profetie moet je krijgen, en anders heb je er geen. Zelfs de profeten, wanneer ze de ene profetie geopenbaard, dan moesten ze wachten op de andere. Wachten. Wachten is een veelvuldige zaak in koninkrijk God. Waarvan de waarheid zegt, hoor, o Israël, hoor je wel, Israël. En leert, kennen we dus niet, en leert vertrouwend wachten. Wat is vertrouwend wachten? God niet verdenken, en zijn verbond niet verdenken, en zijn liefde niet verdenken. Dat is vertrouwend wachten. Ervaren, als je het vandaag niet geeft, dan doet hij het morgen, heb ik beloofd. En zou dit zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Hoor je wel dat het wachten een vrucht van het evangelie is? Een vrucht des geestes is. Dat wachten, dat geschiet meest bij ons in het ongeloof. Och, komt toch nooit. En je krijgt het toch nooit. En het is toch niet voor je. En je hebt je toch bedrogen. En als van God was, dan was het al lang gebeurd. Dus bij gevolg, werp alles maar overboord. Werp alles maar overboord. Maar je hoeft de bevinding niet overboord te werpen, volk, maar je moet zelf overboord. Je moet er zelf over in. Die scheepslieden die met Jona naar Tarsis varen willen, die werpen in die storm alles overboord, dat heeft niet over. Als er Jona recht het over gegaan had, hadden ze de hele behoud kunnen behouden. Want Jona was de zwaarste last. Jona was de grootste last. Toen Jona maar overboord, toen ging de wind liggen. Toen was de storm gestild. Toen hield het oordeel op. En toen ging van Jona zijn voordeel beginnen. In de buik van de walvis. Ach, wat is die man dat er op zijn plaats geweest. Lees dat tweede hoofdstukje als je thuis komt van de profeet Jona. En zou je jaloers op worden, jaloers op worden. En zeggen, nou God, het heeft die man onder water toch goed gehad. En zodra die boven water komt, begint hij met te grommen. Begint hij weer te brommen. Dan moet dit zo, en dan moet dat zo. En dan moet Nineve even gaan, en hij moet dat zien. Hij moet dat aanschouwen. En de Heer doet net andersom. Die laat Nineve onder het oordeel in zichzelf vergaan. Zodat heel Nineveh omgekeerd werd. Ze gingen aan me roepen. Die zingen, gingen aan me roepen. Heere help, Heere behoud. Heere gedenkt. Daar kregen ze nog 40 dagen voor in. Ze hebben nooit geen dagen zo benut als die 40 dagen. Mens en beest moest vasten en roepen en schreeuwen. En God, ja, ik durf het haast niet te zeggen. God kende niet tegen hoor. Als hij dag en nacht roept, dan kende hij niet tegen. Om je dan niet te horen en te verhoren. Dat kan je lezen. Wij denken vaak zo hard van God. Och ja, mij hoort hij toch niet hoor. Maar hoor je jezelf wel. Hoor je jezelf wel. Als je jezelf nou nooit hoort, hoe kan God ons dan horen? Als je jezelf nooit hoort schreeuwen en nooit hoort kennen, hoe kan God je dan horen schreeuwen? En wat moet God dan verhoren? Je hebt hem niet geroepen. Je hebt hem niet geroepen. Wat staat er in de Psalm 91? Een goddelijk getuigenis wat geldt voor zijn ganse kerk. Hij zal mij aandoen. Hij zal. Dan maakt God het die mens zo benauwd. En hij brengt hem in zulke klemmen. Dat hij roepen moet. O God, gedenkt hoor en veroord. En hoe smartelijker de benauwdheid, hoe vetter de gebeden. Ja, dat is echt waar. aan het doen van die lauwe gebeden, weet je wel. Och ja, je bidt zonder bidden. En je zegt amen zonder amen. Maar als er gewicht aan hangt, ja, dan komt het er op aan. Want geen gehoor is verloren. Geen verhoor is voor eeuwig kwijt. Dan hangt God gewicht aan die klok. Het is tegenwoordig amen penduelvorm. Zonder gewicht heet. Zonder gewicht. En toch heb ik alles opgemerkt. Ze beginnen weer van die klokken te maken met die oude gewichten. Alles komt toch maar terug. Het herhaalt zich maar. Het herhaalt zich. Maar dit is zeker. Die gewichten die houden de klok aan de gang. En de gewichten in de kerk die houden de ziel aan de gang. Hosea. Zijn naam zeide we betekent. Verlossen. Of een die ruimte maakt in de engte. Is het eng? Heb je het eng? Heb je het eng? Je kan het zo eng niet maken of zijn naam is verlossen. Je kan het zo eng niet hebben of zijn naam is ruimte maken. Want zijn naam is Rehobot. Die ruimte maakt in de engte. Maar het is een opmerkelijke zaak, als eng wordt en eng is, is net of het nooit meer ruimte wordt. Dan heb je net een gevoel, deze engte gaat naar de dood, deze engte zingt weg in de dood, en mijn ziel blijft hangen in de eeuwige dood. Het is altijd het laatste, elke noot is het laatste weer. En elke noot is weer een nieuw begin. Dat is weer een nieuw begin. Heb je ooit een weldaad gehad zonder nood? Heb je ooit een ontmoeting Jezus gehad zonder banden? Heb je hem ooit ontmoet in de ruimte van je vlees? Nooit. Die Hosea is oud geworden. Die man heeft 677 jaar geprofeteerd. Een ente. Ik dacht vanmorgen, ja, dan moet ik ook nog beginnen. Dan moet ik ook nog beginnen. Ja. Je hebt geprofeteerd onder Uzia. En onder Jotham. En onder Agas. En onder Ischia. En onder Jerobeam. Onder des vijf koningen heeft de profeet Hosea geprofeteerd, want een wondergeliefde gaf God knechten en profeten oud kunnen worden. Dan die oud kunnen worden. Bij alle strijd die zich voordoet in het ambtelijke en het persoonlijke leven, dan ze oud kunnen worden en bewaard kunnen worden en beschermd en beschut. Tot zelfs zo'n hoge leeftijd, waarin Hosea het werk Gods gedaan heeft. Hij heeft in zonder in ons teksthoofdstuk de goddelijke openbaringen altijd geopenbaard. In een goddeloos, afgodisch, zonder, diep verdorven Israël. Waarvan u voorgelezen is. Het heeft u bedorven, o Israël. Hij zegt, ik heb bederfd het. Het heeft u bedorven, al voor je geboorte. Al voor je op de aarde kwam, had je het al bedorven en verdorven. Met de inkomst van uw geboorte waard gauw, een kwade boom, die alleen kwade vruchten voortkomt. En nochtans heeft God onder dat afkerige goddeloze Israël, misschien is er een die onder ons zijn man, stop daarmee, want een goddeloze moet je hier zoeken. Is het waar? Is het waar? Ben u die goddeloze? Ben u die slechte? Dat is nog wel een wonder dat nieuwe jaar geworden is. He? Dat is toch nog wel een wonder dat nieuwe jaar geworden is. Daar ga je niet op kunnen rekenen vannacht. He? Ga je enkel en zeggen, oh God, zijn mijn laatste nacht alweer. Zou aan het laatst van het jaar mijn laatste uur nog beleven. En dan nooit meer leven. Dan hebben we met hetgeen wat in de wereld geschiet zoals vannacht. We zeggen, ja, arme wereld, arme wereld, arme duivel, arme mens. Is dat je leven leven maken? Is dat je leven hier met vuur omgaan en straks door het eeuwigheid vuur verteerd worden? Is dat je vermaken, leven maken zonder leven? Waarbij meer dan 27 miljoen in de lucht gesmeten wordt. Terwijl ik alle heidense openbaringen zijn. Waarin de duivel schrik heeft maar gezegd. Misschien jammer de duivel is toch zo arm niet. Straatarm, straatarm. Ja, maar hij belooft toch in Matthäus 4 Christus. Toch maar al de koninkrijk als beloven geliefde, dat toch in geest. Wat hij in je leven nou belooft, waar je nooit ontvangen hebt. Laat de duivel de hemel beloven en je eindigt in de hel. Laat de duivel de wereld beloven en straks sterf je met je vingers recht. Recht. Want de wereld houdt van geen mens, maar die mens kleeft aan de wereld. Maar de wereld aan niemand. Niemand hoor. Maar dat rechtszaak, ach, gave God, het is te zien bij de aanvang van het jaar. Dan zouden we en dan zouden we moeten zoeken hetgeen wat we nog nooit gezocht hebben. Want dat zien is een daad God. En dan ziet ge dat alleen de kerken Gods eeuwige rijk is. Want God is een rijkdom. God is een welbehagen. God is een volk. Och, als ge dat zien mocht vandaag. Dan zou het gezien het geluk van Gods kerk en je eigen ongeluk. Ja. En een mens leeft nooit dichter bij de dood en bij de eerste overtuiging. Bij je eerste overtuiging. Dan moet je s'nachts sterven, s'middags sterven, s'avonds sterven, s'morgen. In de weg der overtuiging. Waar je staat kan je vergaan. Waar je staat dan kan je sterven. In de eerste overtuigingen, daar leven zo dicht bij de dood en zo dicht bij de eeuwigheid. En zo kort bij het graf, dan de verzuchtingen die gaan dag en nacht op. O God, help nog, o God, vergeef nog, ah, gedenk nog, gedenk nog. En wees mij genade. Gaat eens terug, denk eens aan volk. Ik kon geen paard meer van stal halen. Of ik zou eerst mijn knieën onder die krib gebogen hebben. Eerst mijn knieën. Ik kon geen paard meer inspannen. Of ik zou eerst geroepen hebben, Heere help. Geef me verstand voor mijn werk. Geef me lust in mijn werk. Kan zijn dat er nog een huismoeder onder ons is die zegt, ja man, ik kon toen zelfs geen kopjes meer wassen. Ik had God nodig in een kopje te wassen. Ik had God nodig om een was te doen. Ik zuchtte naar mijn wasstoffen. En menigmaal ben ik er ondersteund. Ook wel eens bemoedigd. En ook wel eens vertroost. Wat zijn we nu toch geen? Och ja, dat denk ik ook wel eens. Dat denk ik ook wel. Ja. Ach ja, ik kon je ploegen ook. Ja, en het moest toch even, boer, zei ik, je rijdt drie paarden, je rijdt een ploeg. En je gaat daar maar naartoe en dan ga je maar beginnen. Och, mens, wat had ik toch benauwd zit. Oh, wat had ik toch benauwd zit. Zie, oh God, straks zal de hele wereld zeggen, dan legt dat tot een schande. Dan legt dat tot een openbaring van bespotting en ergernis. En anders voor die tijd, dan had ik een zweet nodig, maar nou was de zweet voor mij. Hij heeft ook wel eens gehad, als God een mens bekeert, zijn maar een boer, dan weet zijn koe er ook van. Dan weet zijn paard er ook van. Ja, ze wint er ook van, hè. Ja. En ik weet goed dat ze inspannen en dan die eerste voor die je maakt, als die maar recht is. Kijk, dan kan de melotploeg zich volgen in de voor en dan gaat dat weer. Hè? Want dan volgt hij die voor. Maar ach, mens die eerste. Ja. Ik zei niet vooruit. Ik zei, jongens, we moeten gaan beginnen. We moeten van tent af. Zou je toch alsjeblieft eens willen beginnen? Ja. En ik durf de lijn niet vasthouden. We ploegden met drie paarden en één lijn. Ik durf niet. En ik durf er niet om te kijken ook. Zijn man kijkt maar niet om. Want leg hamel even krom en even schrift. Maar mijn God geploegd is wel geploegd. Toen kwam aan het andere einde. En toen keek ik eens om. En lag zo recht als een kaart. Dat was toen het gevolg. Even je knieën buigen in droog sloot. Even je knieën buigen in een droge grip. En wat dan? Heren, dank u wel. Heren, dank u wel. Zijn mijn paarden gelijk. En dat zo het mag zijn. Ik noem zomaar iets van die eerste tijd. Ephraim. Zijn naam betekent, ik ben een kind van God. Nee. Ga je wel eens een kind van God horen zeggen, ik ben een kind van God? Ga je wel eens een kind van God horen zeggen, ik ben bekeerd? Ga je wel eens een kind van God horen zeggen, ik ben een opgelost mens? Ik nog nooit. En als ik het tegen zou komen, dan geloof ik dat ik me goed aan zou krijgen. Dat ik hem goed aan zou krijgen. Ja, misschien zou ik wel een beetje te scherp zijn. Want als je dat bent, dan ben je het niet. En als je het dan eens mag zijn, dan zijt je het in vernedering, in verootmoediging. Toen die vrouw het was, toen goot ze de zalf over Christus. Dat hij Christus en een kind van God. Kind van God moet je aan zijn vruchten kennen. Zijn leven kent. En aan zijn werken kent. Ephraim betekent. Ik ben gewassen. Toen ik vuil werd. Ik ben gegroeid toen ik minder werd. Ik ben gebouwd toen ik afgebroken werd. En ik nam toe en wijs zijn toen ik in de waas werd. En ik werd gelukzalig in mezelf toen ik rampzalig was. Ik werd eens andere toen ik er niet meer was. Zeg het eens even. Ik werd van Christus toen ik enkel mijn rechter was. Toen werd Christus mijn verlosser. Maar nog meer. Hij zegt, ik ben gewassen. In voorspoed, nee. Nee, dat denken wij. Dat daar onze groei ligt. Nee, voor. Nee. Nee. Wat zegt het christelijke spreekwoord ook van Nederland? Dat het bloed der martelaar, hoor je? Van 1566 en zonder. toen het lam stond van bramstapels en lijkte. Zodat het bloed der matelaar, het zwaar der kerk, daar werd er een onthoofd, daar werd er een toegebracht, daar werd er een geworgd en daar werd de buil tot God bekeerd. En toch roep ik, o God, wie zal leven, als gij dat doet, als daar aan de weg een woordpaal zou staan, zal ik nog durven gaan, zullen jullie nog durven komen. Wanneer die wan in zijn hand een dorstvloed schoon te maken, dan zult gij alleen goed luisteren. Als in waarheid zijn in het kap God als koren aan de Lord verlangt, als kap God de brandstapel kunnen mijnen, als kap hij jezelf hebt, je dood en het bloed Jezus voor eeuwig mijnen. Dat kan vanzelf niet buiten Christus, maar dat hoeft ook niet buiten Christus, niet? Nee. Want als dat buiten Christus komt, dan zou een mens vermagen van de Bijbel heilige nog nooit ervaren hebben. Want hoe ging het met Petrus in de zaal? Hij kon er één ding verloochenen, vervloeken, verwensen, maar ik heb voor u gebeden, Simon, dat uw geloof niet zal ophouden. En dat gebed was voor de vloeken. Dat gebed was het niet voor de vloeken. Dat gebed was het niet voor de afmijting. Petrus geen kind meer, maar Christus zegt, je bent toch mijn kind. En je blijft eeuwig mijn kind. Hij wierp ook Petrus niet uit zijn hart. Maar hij zag het wel. Hij zag het wel. Net uit. En hij zag Petrus. Er ging de rots. Daar ging de rots smelten. Daar ging een steen smelten. Daar werd een steen vermoord. En dan had hij wel al eer die zaal uitgewild. Maar hij werd vastgehouden. Ja, zijn verloochening was nog niet volmaakt. En zolang hij niet aan het eind was, moest Petrus nog wat in die zaal blijven. Want hij wist het beter als je. Hij zei, ik val niet. Ik val niet. Nee, ik val niet. Laat anderen vallen, maar ik niet. Nee, zei hij, ik val niet. Laten ze allen u verloochenen, maar ik niet. Ik niet. Hij moest vallen. Of God had gevallen. Laat dan duizendmaal beter vallen. En laat God gevallen. Laat dan duizendmaal beter vallen. En laat God God zijn. Want als God viel, dan vielen we alle weg. Maar God blijft staan. Ik ben de weg, de waarheid en het licht. Ja. Dat Eferin, die had zijn naam van God gekregen. En dat kunt u lezen als u vanmiddag na het eten, je mag voor het eten ook lezen hoor. Maar als u na het eten een hoofdstukje leest, dan lees je Genesis 48. Daar kunt u lezen hoe Jacob als profeet en als een stervende vader die twee zonen van Jozef gewonnen in ballingschap. Ik denk dat in ballingschap de kerk de meeste vruchten baart. Ik denk dat de kerk in gevangenis de meeste kindertjes baart. Dat denk ik. Lees het zelf eens. In ballingschap vol. Daar heeft Jozef en Manasseh. De welke betekent de Heer heeft mij doen vergeten. Het leed. De moeite. Maar een Eferin dan zegt hij. Ik ben gewassen in een druk. Toen ik minder werd, werd ik meer. En toen ik stierf begon ik te leven. Ja. Van wonder is. Oh ja. Ik zou er nog wel duizendmaal meer van willen zeggen. Maar ik kan er maar een paar woorden van zeggen. Maar Als dan Jozef hoort dat zijn vader gaat sterven, dan zorgt hij er ook dat hij er is. Jongens en meisjes zeiden van je vader houden voordat je vader gaat sterven. Zij van je moeder houden voordat je moeder gaat sterven. Je moet in haar leven doen hoor. Zij een beetje onderworpen zijn en een beetje volgen. Het is misschien het laatste jaar dat je een vader hebt. Het laatste jaar dat je een moeder hebt. En ik kan het niet zeggen hoor. De weelde van een kind, als die nog zeggen mag, mijn moeder. De rijkdom van een kind, wanneer het nog zeggen mag, mijn vader. Dat kan ik niet zeggen hoor jongens. Het is een tijdelijke weldaad, ik weet het wel, ik weet het wel. Maar het is zo'n grote weldaad, ook al ben je getrouwd, klop van achterzand. En roep eens bij het raam, moeder. En hij je moeder daar gehoord. Ze zegt, ga niet goed met dat kind. Het is zo beter. Het is zo bij de deur. Het komt maar gauw binnen. Kom maar gauw binnen. En wat doet ze dan? Doet ze zo. Dan doet ze zo. Jongens, ik heb het ook zo verzondigd in mijn jeugd. Kom er nog dikker tegen. Ik kom er nog dikker tegen. En ik heb ze van Gods volk ook gekend. Terwijl ik zo bitterlijk geschreven heb toen ze Godvrezende vader verloren. Dan zei ik, ach, ik zou wel met een suikerlepel die dag graag over gaan. Om nog eens even met water te doen. Toen we nog de kleine catechisatie hielden. Dan zei ik wel eens tegen die kleintjes, kinderen, hoeveel moeders hebben jullie? En dan staken ze allemaal dat vingertje. Zei je één. Zeg maar één. En dat is niet veel hoor. Dat is niet veel hoor. Dat is niet veel hoor. Eén moeder, dat is niet veel hoor. En hoeveel vaders? Ging weer dat vingertje. En zei ze één. Dat is niet veel hoor. Want als het eentje nou eens wegvalt, wat dan? Ja, zei dan hebben ze moeder niet. Kinderen in de natuurlijke zin, dan komt die tijd. Dat je moeder en je vader overleven. Hè? En ach, ik wenste wel. Dat je voor hun sterven tot God bekeert. Geleerd en onderwezen. En moeder, wanneer er een kruimeltje vrezen, God zijn je zielen verheerlijkt. Dan moet je niet denken dat je kinderen 78 anders zijn dan een 77. Heb je in 77 tegengesproken? Heb je soms in 77 vermoord? Heb je in 77 je graf wel eens gedolven? Hebben ze in 77 op je hart getrapt? Op je hart getrapt? Zij erop rekenen dat dat in 78 niet beterder wordt. Niet beterder wordt, want als ik reken... Na de catechisaties van 40 jaar terug, toen we begonnen of nu, dan is de wereld al 3 maal vergaan. Al 3 maal vergaan. En zij het onthou, ouders, dat de waarheid zegt, dan is mans huisgenoten zijn vijanden zullen zijn. En hoe ga ik weer eindigen? Ik moest nog beginnen. Maar dat heb ik een 77 ook altijd ervaren. Moet altijd met het begin op. Moet er weer bij het begin op. Want God is een beginnerloos begin. Maar ik wens je ouders met uw zaad. De ervaring van David. Gij doet mij erven. De misdaden mijn jonker. Dan gaat de mond dicht. Mijn moeder heeft de deur wel eens op slot willen doen. Voor zo'n brute jongen. Ze zegt, dan komt hij er niet meer in. Nou is dat geloof. Nou is dat geloof. Dan doe ik de deur op slot. Doe ik de deur op slot. Mijn vader zei, Janne. Janne, mijn vader had een veel gemakkelijker een aard dan mijn moeder. Ja. Mijn vader was een onbekeerde man, maar een goede man. Hele goede man. Hele goede man. Ja. Ja, Janne zou het voldoen. Ze zei, ik neem het niet langer met Piet. Als het 12 uur tijd nog maar eens afgelopen zijn. Hoor ik, jongens. Hoor. En toen deze om 22:30 de deur vloot. En dan is 11:30. En dan wordt hij zo waarin de gemeente zegt, dan wordt nooit de tijd komt. Dan ging het bedje aan. En ze was zwak en ziek. Ze deden de sloten. Ze kregen een indruk. Het oh God, ik heb een hemel op slot gedaan. En moet nou de deur ook op slot doen voor mijn arm zelf. Hij doet mij erven de misdaden met de jongste. En als ze dan binnenkwamen laat. Ja, van die ouderwetse bedsteden vroeger. En dan stond die deur in een kiertje open. En dan gaf ze zo'n goddeloze jongen soms. Twee boterhammetjes met vlees. Twee boterhammetjes. En dan lag ze daar door die kier heen te kijken. En dan beurden ze dan de tranen over zijn wangen. Hoe kan moeder zo goed zijn? Hoe kan ze zo goed zijn? Ouders, kinderen zijn van ons. Kinderen zijn van ons. Gij doet ons erven, de misdaden met een jonker. De Heer ontfermen zich over ons en over ons arm zelf. Is onze hartelijke wens en bidden. Amen. Och, zegen uw woord in jong en oud. In oud en jong. En laat het strekken tot de uitbreiding van uw rijk. En tot ere van uw naarwaarde nooit genoeg. Vol prezen namen. Amen. Aan de morgen van dit pas begonnen jaar staan en zitten wij hier als toonbeelden van Gods langmoedigheid. Was die minder groot, wij waren alle vergaan. Al was het enkel maar de zonde van deze morgen. En we hadden gestaan voor de rest de stoel van Christus. En hoe zou dat gegaan zijn? We zouden eeuwig wonder zijn en blijven. Als een mens zalig wordt, dan moet een ander voor hem naar de hel. Maar de mensen, u is een middelaar verkondigd. Een tussenpersoon dat de Heer hebben liever en behagen mocht in ons aller harten plek en plaats te maken voor die persoon. Want er is maar in één enige naam onder de hemel gegeven, zullen we ooit zalig worden door de welke wij moeten zalig worden. De wet eist gehoorzaamheid en we zijn het vermogen kwijt. Maar de Heer heeft het niet. Beter verbond, een gevend verbond, een belovend verbond, opgericht in de eeuwigheid, openbaar te verklaard in de tijd. Ach, dat er nog onder het zegel lagen. En dat het woord der waarheid, wat onze geliefde leraar nog bij de gratie God mag doen verkondigen, nog gezegend werd tot inworteling en tot een droefheid naar God. Want een apostel zegt, gij zijt naar God bedroefd geworden. De droefheid naar God, die geeft een losmaking van de zonde. En een bewering der zonde. En de bewering der zonde is de vergeving der zonde niet. Maar nooit kunnen onbeweende zonde vergeven zonde zijn. En vaders en moeders, de Heer, neigen onze harten tot het vrezen van zijn naam. En voor ons en onze arme jonge kinderen, we hebben het net uit de mond van onze leraar gehoord. Jongens en meisjes, verdriet onze leraar niet en bemoedigt het hem niet, maar tracht gehoorzaamheid en onderdanigheid. Het enigste belofte, het vijfde gebod met een belofte, opdat het u wel gaat. Dat geldt niet alleen voor je vader en moeder, maar over alles die over u gesteld zijn. De Heer zegen u. Met een tere conscientie en doe wandelen in gehoorzaamheid en mocht het zijn in zijn vrezen. En de versie van Psalm 134, dominee, dat zegt, dat zere zegen op de zegen, En de grootste God nog opgelegd in uw zalen. Tot de opening der schriften. Tot de verwijding van uw harten. Om met vrijmoedigheid en als aparte blijmoedigheid hier dat woord nog te mogen verkondigen. En opdat het voor de believer mogelijk in was doen worden. Opdat ook in uw leven nog meer en meer vervuld mocht worden. De planten zullen planten en de vruchten nieten. Hij sterk uw broos lichaam. Geef nu verstand in alle zaken. En hij leidt ons te samen in geen verzoeking. Maar hij verlost ons van de boze. De Heer is zijn met u, met vrouw en kinderen. In het moeitevolle van het leven. Om hem te kennen in al onze leven. Zodat hij onze vader mocht recht maken. Zingen we onze leraars. En zijn familie toe. Het wel eens gevind in Psalm 134 en daarvan het derde zangversje dat. En blijven met u allen.